Mercedes-Benz zaprasza. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 października, minęła 9. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. O tym serwisie podniesiony rating Polski przez agencję S&P, jeszcze raz o debacie kandydatów na prezydenta Warszawy, a także o Marszu Równości, który odbędzie się dziś w Lublinie. Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A-. Agencja S&P podwyższyła rating Polski z BBB+ do także A-. Obie agencje mówią o stabilnej perspektywie. Tę decyzję komentuje minister przedsiębiorczości i technologii. Według Jadwigi Emilewicz to świetna wiadomość dla naszej gospodarki i kolejny dowód na to, że polska polityka gospodarcza prowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego przynosi dobre owoce. Muszą to przyznać nawet najwięksi sceptycy, dodaje minister Emilewicz. Przez 90 minut 14 kandydatów na prezydenta Warszawy odpowiadało wieczorem na pytania dziennikarzy trzech stacji telewizyjnych TVP, TVN24 i Polsat News. Po wyjściu ze studia telewizyjnego wielu z nich mówiło, że ta debata nie rozstrzygnie, kto zasiądzie w fotelu prezydenta stolicy. Mariusz Pieśniewski. Kibicowanie zwolenników kandydatów przed budynkiem telewizji niewiele zmieniło. Po w studiu samotnie musieli się zmagać z czasem 45 sekund na odpowiedź. Moim zdaniem Warszawę trzeba rozwijać jeszcze szybciej po to, żeby mieć pieniądze na te wszystkie miękkie dziedziny jak edukacja. I w tym momencie właśnie czas minął. Nikomu się nie udało zabłysnąć specjalnie, bo nie było jak. Mówił Piotr Ikonowicz. Niektórzy narzekali na pytania Justyna Glusman. No zaskoczyły mnie te bardzo ogólne pytania. A Patryk Jaki wrócił do tematu swojego zrzeczenia się członkostwa w partii. Rafał Trzaskowski nie chciał podpisać deklaracji o tym, że będzie bezpartyjnym prezydentem. Tak, zaskoczyło mnie. Odpowiedział Rafał Trzaskowski. To, że Patryk Jaki aż tak bardzo się wstydzi swojej własnej partii. Wbrew przewidywaniom kandydatów sprzed debaty, w dyskusji praktycznie nieobecny był temat reprywatyzacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ulicami Lublina przejdzie dziś Marsz Równości. Będzie też kontrmanifestacja organizowana przez ONR. Wczoraj tamtejszy sąd apelacyjny uchylił zarówno zakaz organizacji marszu, jak i kontrmanifestacji wydane przez prezydenta Krzysztofa Żuka i podtrzymane przez Sąd Okręgowy. Wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być traktowane jako absolutny wyjątek, uzasadniała sędzia Ewa Popek, powołując się na konstytucję i wcześniejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia prawa do wolności zgromadzeń, nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że zgromadzenie publiczne spowoduje naruszenie porządku publicznego. Prezydent Żuk tłumaczył wydane przez siebie zakazy troską o bezpieczeństwo. Marsz ruszy o 13, a kontrmanifestacja godzinę wcześniej będzie je monitorował specjalny sztab kryzysowy powołany przez prezydenta Lublina. Ja z mocy prawa odpowiadam za bezpieczeństwo w Lublinie. Do tej pory zrobiliśmy wszystko, żeby było bezpiecznie i zrobimy, żeby było bezpiecznie. W sztabie są pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej, a na jego czele stoi były komendant stołecznej policji Dariusz Działo. Co najmniej 9 himalaistów zginęło w Nepalu. Ich obóz został zniszczony przez lawinę, która zeszła po burzy śnieżnej. W skład grupy wchodziło 5 członków wyprawy południowo-koreańskiej i 4 nepalskich przewodników. Tomasz Sajewicz. Dziennik The Himalayan Times podaje, że himalaiści czekali na poprawę pogody w obozie na wysokości 3,5 tysiąca metrów. Baza ta znajduje się na zboczu Mongurdzia o wysokości 7193 metrów. Według informacji dziennika, po przejściu lawiny śnieżnej zginęło co najmniej 9 osób. Do zasypanego obozu wysłano dziś śmigłowiec z ekipą poszukiwawczą. To największa tego typu tragedia w Himalajach od 2 lat. Jak podają lokalne media, szefem południowo-koreańskiej grupy był himalaista, który jako pierwszy Koreańczyk zdobył 14 ośmiotysięczników bez dodatkowego wspomagania tlenem. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Katmandu. I jeszcze wiadomość dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej Jedynce w Łódzkiem w kierunku Częstochowy. Trasa była zablokowana przez kilka godzin po zderzeniu 2 ciężarówek. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszewski. Dzień dobry Państwu. Szanse na to, by zagrać w turnieju finałowym młodzieżowych mistrzostw Europy niestety zmalały. Nasi młodzi piłkarze nie wygrali z Danią, tylko wywalczyli punkt po remisie 1-1. Reprezentacja Polski U21 pozostaje wiceliderem grupy, prowadzi Dania, która ma o punkt więcej. W ostatniej kolejce eliminacji Polska podejmie Gruzję. Dania zagra w Alborgu z Wyspami Owczymi i raczej należy spodziewać się zwycięstwa. Bezpośredni awans wywalczy tylko zwycięzca, a 4 najlepsze zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach o 2

Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Dziś w studiu są minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Minister Paweł Rabiej, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Dzień Nowoczesna. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wiceminister państwa. Kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry, witam. I poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Dzień dobry. Jakie są panów refleksje na temat wczorajszej debaty warszawskiej? Czy ona mogła przybliżyć ewentualnych wyborców, niezdecydowanych wyborców do decyzji? Czy warszawiacy, a także w ogóle obywatele naszego kraju, dla których ważna jest stolica i którzy do niej przyjeżdżają od czasu do czasu, żeby załatwić sprawę albo po prostu, żeby pobyć w niej, dowiedzieli się czegoś nowego? Krzysztof Szczerski. Ja zapamiętałem dwie rzeczy z tej debaty. Jedną, że w Warszawie, tak jak w całej Polsce, są ogromne różnice rozwojowe jakości życia. To jest coś, co rzeczywiście uderzające jest, bo to jest ta inna twarz Warszawy, tak, o której mówią wielu kandydatów, że są takie miejsca, które rzeczywiście w Warszawie są bardzo ubogie i żyje się tam bardzo źle. I ten cały obrazek Warszawy, jaki czasami się tworzy też dla ludzi z zewnątrz, że to jest wyłącznie miasto sytych, bogatych i... Czyli Piotr Ikonowicz. Jest... Nie tylko. Jest nieprawdziwy. I to tak jak Prawo i Sprawiedliwość dobrze odczytało to w wyborach w 2015 roku, że Polska jest jedna i powinna być jedna i że trzeba właśnie walczyć z tymi zróżnicowaniami społecznymi w całej Polsce. Tak samo myślę, że trzeba walczyć z tymi zróżnicowaniami społecznymi w samej Warszawie. I to jest zresztą, zapamiętam i mi się wydaje, że ten wygra wybory w Warszawie, który nie będzie właśnie kandydatem sytych i bogatych, tylko tym, który będzie kandydatem, który będzie w stanie także na te różnice w jakości życia w Warszawie odpowiedzieć. Drugie rzeczywiście, ale kandydat sytych i bogatych też może myśleć o tych, którzy są mniej syci. No ale właśnie, bogaci. Żeby cokolwiek o tym powiedział mądrego, to by pewnie był bardziej wiarygodny. I drugie rzeczywiście, że najsłabiej brzmieli wszyscy ci, którzy bardzo partyjnie na przykład atakowali Patryka Jakiego. Andrzej Rozenek to strasznie było słabe. Taki nagły, jakiś taki w ogóle wybuch, taki bluzg antypisowski, nie wiadomo po co. Ci kandydaci, którzy bardzo partyjnie grali, było to też nie było fair, zwłaszcza przeciwko Patrykowi Jakiemu. Myślę, że ten jego ruch o tym, żeby rzeczywiście powiedzieć, że prezydent Warszawy powinien być bezpartyjny, to był bardzo dobry ruch. Stanisław Tyszka. Czy ja myślę, że ta debata miała taką formułę, że tak naprawdę niewiele można było się z niej dowiedzieć, no poza tym, żeby się przyjrzeć, jacy są kandydaci, a jest ich wielu. Niektórych widzieliśmy po raz pierwszy. To prawda. Natomiast ja się cieszę, że taki pluralizm jest w tej debacie. Niektórym kandydatom udało się umiejętnie ośmieszać te nierealizowalne obietnice panów Jakiego i Trzaskowskiego. I proszę zauważyć jedną rzecz, że bardzo mocno przebijała się taka retoryka antypartyjna, którą do debaty wprowadził Kukiz 15 i to mnie bardzo cieszy. Przez wielu kandydatów to się przebijało, prawda? Nie tylko przez naszego, czyli Marka Jakubiaka. I ta krytyka jest potrzebna, dlatego że dwóch kandydatów, prowadząc nieuczciwą kampanię, najpierw prekampanię nielegalną absolutnie, a później wykorzystując spółki samorządowe, spółki Skarbu Państwa, administrację rządową, samorządową, media publiczne, subwencje partyjne, no ma olbrzymią przewagę nad innymi, tak? Także cieszę się, że wczoraj trochę inni kandydaci panu Jakiemu Trzaskowskiemu utarli nosa. Proszę zauważyć, coś zauważyć, że dobre było to, że ci dwaj, że tak powiem, główni kandydaci, którzy prowadzą kampanię, jak pan mówi, nielegalnie od długiego czasu, jednak nie zachowali się tak, jak to bywało w latach poprzednich i zgodzili się na debatę ze wszystkimi. Bo kiedyś było tak, że chcieli się ścierać dopiero w drugiej turze. No to tak było. Dobrze, znaczy, ale powiem więcej. Pan Jaki czuł się zobowiązany tak było w krajowych zrzec się członkostwa swojej partii, czyli prawda, no przejął naszą narrację, że kandydatem powinien być. Ale on powinien się zrzekł? Bo ja nie zrozumiałam, czy on zapowiedział, to oczywiście, się... To oczywiście było jakby całkowicie niewiarygodne. Żeby nie został jak Himil z Bardzabielskim, jeżeli nie wygra. On po tym, jak się zrzekł, natychmiast wsiadł do autobusu, prawda, partyjnego PiSu i odjechał tym autobusem, prawda, jednocześnie mówił, że jeżeli on nie zostanie, no to nie będzie pieniędzy rządowych na mosty i tak dalej parokrotnie. No, to też mi się podobało, że pan Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, bardzo ostro to skrytykował jako rodzaj korupcji politycznej. No nie może być tak, że warszawiacy mieliby być poszkodowani, jeżeli nie wybiorą kandydata PiSu. No. Paweł Rawiej. No to oczywiście debata, która nic nie przesądzi, ale była potrzebna. Ja się cieszę, że mogliśmy zobaczyć wszystkich kandydatów, a jest ich 14. Mogliśmy poznać ich pomysły na Warszawę. Czasem lepsze, czasem gorsze. Ja ich słuchałem uważnie, bo jednak zależy nam na tym, żeby każde pomysły wykorzystywać w zarządzaniu Warszawą. Także myślę, że pod tym względem to była dobra okazja. Też myślę, że utwierdziłem się w przekonaniu, że hasło Warszawa dla wszystkich, hasło Rafała Trzaskowskiego, hasło Koalicji Obywatelskiej, to jest strzał w dziesiątkę. To jest to, co mówił pan minister Szczerski. Musimy zadbać o to, żeby Warszawa była dla wszystkich. To bardzo wyraźnie padało w wypowiedziach naszego kandydata. Trochę zdziwiło mnie to, ten krok Patryka Jakiego, bo jeżeli ktoś jest wiarygodny, to się nie musi zasłaniać tym, że rezygnuje z członkostwa w partii. Po prostu jest wiarygodny i może być wiarygodny również jako prezydent miasta. Rozumiem, że to trochę takim wstydem było podyktowane co do formacji, z której się Patryk Jaki wywodzi. Myślę, że nie było to podyktowane wstydem, bo gdyby się wstydził, to by tak często nie występował z przedstawicielami tej formacji. No ale trochę się wstydzi, na plakatach też nie ma loga Prawa i Sprawiedliwości, także myślę, że tutaj ten wstyd ma, ale malutkie. I to jest taki trik kolejny, który pokaże, że Patryk Jaki nie jest taki, jaki jest, tylko jest inny, no ale myślę, że to jest taki trik, który tutaj jest dość nieudany, ale no, patrząc z punktu widzenia i z perspektywy naszego kandydata, to cieszę się, że ta debata się odbyła i myślę, że wyszliśmy z niej bardzo dobrze. Jarosław Kalinowski. No do tej pory w przestrzeni publicznej, w ogóle publicznej, krajowej, nie tylko tu warszawskiej, no funkcjonowało, ja wiem, może 4, może 5 kandydatów, którzy gdzieś tam twarzą byli kojarzeni, oprócz tych dwóch głównych. No a tu się okazuje, 14 kandydatów. To było pod tym względem bardzo atrakcyjne. No, możemy się uśmiechnąć, ktoś skomentował, że trochę śmiesznie, trochę strasznie, ale poważne rzeczy też tam były. Ale poważne rzeczy też tam się zdarzały. Natomiast w wyborach samorządowych, to nie pierwsze wybory samorządowe, gdzie kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów, tacy się na pewno zdarzali i teraz też to mamy, no są koniunkturalistami i korzystają z sytuacji chwili, jak dzisiaj jest PiS na fali, no to ubierają płaszcz PiSowski, szyld zakładają, kiedyś zakładali na przykład PSL-owskie. No a tu odwrotność mamy. Pan Jaki zrzekł się członkostwa w PiSie i to ja bym trochę pół żartem, ale i na serio postrzegał, że tu jakiś odwrót i taka wróżba dla PiSu, że już chyba jesteście na szczycie i teraz już tylko dołem. Ale pan jakiś się zrzekł członkostwa w Solidarnej Polsce. Oczywiście znawcy, eksperci w jakiś sposób by to analizowali. Czy to, co zrobił, było wiarygodne i ktoś w to uwierzy, czy wręcz przeciwnie pokaże taki do bólu cynizm próby wykorzystania. Pan poseł Kędz powiedział, że PSL nie jest na fali, bo się nikt do niego nie zapisuje. Bywaliśmy w sytuacji ponad 20%. Ja szczerze przyznaję, że tym razem 20% pewnie mieć nie będziemy, ale będziemy mieli więcej niż się to PiS-owi wydaje. Jarosław Sońca, co spodziewa się pan, że teraz Patryk Jaki się zapisze do PiS-u? Ja myślę, że ten gest Patryka Jakiego, który chyba zostanie zapamiętany z tej debaty, on jest konsekwencją tego, że Patryk Jaki bardzo konsekwentnie przedstawia swoją propozycję prezydentury jako prezydentury bardzo pragmatycznej, niezideologizowanej, niepolitycznej, w przeciwieństwie do jego głównego oponenta, który nawet w tej debacie nie mógł się powstrzymać, żeby przestrzegać przed jakimś faszyzmem, deklarować jakieś uczestnictwa w różnych paradach ideologicznych i tak dalej. Przestrzegać przed PiS-em. Otwartość, deklaracja. A Patryk Jaki się jednak skupia na rozwiązywaniu konkretnych problemów warszawiaków, bardzo wyraźnie je sygnalizuje przez całą kampanię wyborczą i dlatego to hasło Warszawa ambitna i uczciwa i ten drugi człon jest bardzo ważny w tym haśle, właśnie Warszawa uczciwa, też jest bardzo ważny, bo bo to on jest gwarantem zmiany, która ma te wszystkie patologie, które w ostatnich latach w Warszawie obserwowaliśmy, zakończyć po stronie jego głównego oponenta, Rafała Trzaskowskiego. No ja przynajmniej widziałem takie, no typowe takie zarozumialstwo, gnuśność, niezrozumienie błędów jego formacji politycznej, które były popełniane w ostatnich latach w Warszawie i myślę, że jeśli ktoś liczy na jakąś dobrą zmianę w Warszawie, to może ją wiązać tylko z Patrykiem Jakim. Ta debata oczywiście pokazuje, że na pewno będzie druga tura w Warszawie. To chyba się z tym zgodzimy. Nie wiadomo, ile ci inni kandydaci głosów dostaną, ale druga tura będzie na pewno. I warto też zwrócić uwagę na to, bo takie dane właśnie otrzymałem, że w wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła 21,5 miliarda złotych. No wszyscy otrzymaliśmy, bo była konferencja. A przez 12 lat Warszawa przeznaczyła na inwestycje około 23 miliardów złotych, czyli prawie dokładnie taka sama kwota została wyprowadzona. Straciła w tym sensie, że rozkradziono te pieniądze. One powinny być pieniędzmi publicznymi, a one zostały rozkradzione przez mafię. Pan tego nie zauważył? Pan tego nie zauważył, że mafie rozkradły majątek publiczny? Że 140-letni ludzie, brali kamienice warszawskie. Populizm i socjalizm. No, ale proszę powiedzieć jedno. Teraz będzie mówił Marcin Kierwiński. Przepraszam, Marcin Kierwiński. Pan minister Sellin cytuje te liczby podane przez pana Jakiego. Panie ministrze, to jest kompletna sufitologia, wzięte z sufitu, przeliczone Możemy na potrzeby. Możemy wrócić do debaty wczoraj. Ale to trzeba skomentować, bo też jest element tej debaty. Kompletnie niewiarygodnie, kompletnie nierozróżniające tego, gdzie w przypadkach reprywatyzacji rzeczywiście były nieprawidłowości, a gdzie reprywatyzacja wynika z polskiego prawa i te zwroty zostały dokonane na rzecz prawowitych właścicieli. Co do debaty. Dobrze, że do tej debaty doszło. Rafał Trzaskowski był tym człowiekiem, który pierwszy zaproponował tą debatę. To z jego inicjatywy odbyło się spotkanie wszystkich sztabów, aby właśnie do tej debaty doprowadzić, bo taka debata warszawiakom się po prostu należała. To, co bardzo charakterystyczne, no to była ta debata, mogła być ciekawa pod kątem oceny wiarygodności kandydatów, bo to było szalenie istotne. Jak ja widzę pana Patryka Jakiego, który przychodzi w teatralnym geście, mówi, że rezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce, to ja sobie przypominam rok wcześniej, jak Patryk Jaki mówi tak, jak tylko zostanę kandydatem na prezydenta Warszawy, to zrezygnuję z komisji weryfikacyjnej. No i co? Zrezygnował? Nie zrezygnował. Nawet z tym urlopem ma problem iść, bo to też zapowiadał i na urlop w rezultacie nie poszedł, przynajmniej na ostatnim posiedzeniu komisji nadal był. Teatralny gest, nic więcej. Wiadomo, że pan Patryk Jaki swojej przyszłości z Solidarną Polską już nie wiąże. Prezes Kaczyński, prezes PiSu, przypomnę, nakreślił przed nim wielką karierę. No to jest naturalne, że przechodzi z małej przystawki, przechodzi do dużej partii politycznej i to wsiadanie do autobusu było autobusu PiSu było bardzo, bardzo symboliczne. Można powiedzieć, przesiadł się z Solidarnej Polski do PiSu, tylko tego PiSu jeszcze nie chcę do końca pokazywać, bo to logo go w Warszawie uwiera warszawiaków. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo to wskazał na to Rafał Trzaskowski. To jest pewna hipokryzja i brak wiarygodności pana ministra Jakiego, jeżeli chodzi o to, jak mówi, razem od wielu lat budujemy Warszawę. Tylko że pan Patryk Jaki od 10 lat, jak sam deklaruje, mieszka w Warszawie, a podatki zaczął płacić kiedy? Zapłacił w tym roku. Więc jeżeli ktoś mówi, że wszyscy tworzymy Warszawę, wszyscy pracujemy dla Warszawy, a jest kandydatem, który nic dla Warszawy nie zrobił, nigdy nie poparł żadnego rozwiązania, żadnych pieniędzy dla Warszawy. I na sam koniec, sposób koniunkturalny, pieniądze dla Warszawy, to panie pośle. Na razie niczego nie odzyskał, panie ministrze. I na sam koniec, widać, że nawet nie chciał tu płacić podatków. Teraz mówi, że będzie zrezygnował z członkostwa w partii, w której zasiada. No to jest kandydat skrajnie niewiarygodny. Wybierajmy kandydatów wiarygodnych. A ja proszę, żeby panowie ludzie mają pracować dla Warszawy, jest absurdalne. Nie, chciałam powiedzieć. Ma pan rację. Panowie, nie słyszycie mnie. To mówi Patryk Jaki. Nie słyszycie mnie. Ja bardzo proszę o powstrzymanie się od agitacji wyborczej, ponieważ nie jesteśmy tutaj w gronie wszystkich komitetów wyborczych. W związku z tym... Tylko Kukiz 15. Naprawdę, naprawdę proszę o wstrzemięźliwość. Nie, ale ja tak człowiek, ja myślę, że na końcu, przed mój znajomy teraz próbuje dać dziecko do żłobka w Warszawie i okazuje się, że tylko dlatego, że jest pełną rodziną, to nie ma szans, żeby to dziecko poszło do żłobka. Gdyby żył w związku nieformalnym ze swoją żoną albo celowo się rozwiódł, to by dziecko miało miejsce w przedszkolu. W gruncie rzeczy, żłobku, więc w gruncie rzeczy... Panie ministrze, wie pan, ile żłobków powstało w ostatnich latach? W gruncie rzeczy wydaje mi się, że wyborców Warszawy żadne szyldy nie będą interesowały, takie różne tutaj mowy trawy antypisowskie, to jest bez sensu. Jeśli ktoś mu odpowie na jego problem, jak ma umieścić dziecko w żłobku, to ten człowiek zagłosuje na tego kandydata, to mu na ten problem. Ja mieszkam w dzielnicy, gdzie nie ma liceum, gdzie nie ma ani jednego autobusu. Dlatego potrzebna jest dobra zmiana. Ja nie słyszałam, żeby ktoś to obiecał. Jakiś autobus. Cały czas słyszał o jakichś 3-5 liniach metra. Panie redaktorze, to jedno zdanie komentarza do tego, co powiedział pan minister Szczerski. Ma pan rację, żłobki są bardzo potrzebne, więc z jednej strony ma pan kandydatów, którzy przyczynili się do budowy wielu żłobków w ciągu ostatnich lat i kandydata, który odnosi się do kadencji 2002-2006, gdzie nie wybudowano żadnego żłobka. Słownie żadnego. I to jest ta różnica. Patrzmy na wiarygodność. A ja bardzo proszę o dyscyplinę. Chociaż to się należy słuchaczom. Nie możecie im wiele dać, ale troszkę spokoju, bardzo proszę. W kampanii były różne były chwyty poniżej pasa, powyżej pasa, mniej lub bardziej eleganckie, ale z tej kampanii jedno jest takie, że tak powiem, jest taką sprawą do rozwiązania w przyszłości. Jak do tego doszło, że w tej chwili trwa od kilku dni, albo nawet dłużej, ostry spór, czy prezydent Łodzi, kandydatka na kolejną kadencję, może objąć tę funkcję, jeśli wygra wybory, czy nie może? Jakie prawo jest uchwalane w parlamencie, że są dwie ustawy, które są wzajemnie sprzeczne? Jak z tego wybrnąć? Teraz ja nie wiem, jak się z tego wybrnie, ale w przyszłości to jest chyba jakaś pilna sprawa do załatwienia, panie ministrze. Pytanie jest, jaka jest celowość prawa, nie tylko jaka jest jego litera w sensie interpretacji, a celowość była taka, żeby ludzie, którzy są nieuczciwi, skazani za oszustwa, nie dostawali do ręki ogromnych publicznych pieniędzy i spraw swojego miasta i samorządu. I w tym sensie dla mnie sprawa łódzka jest oczywista. Znaczy ktoś, kto nie potrafi uczciwie działać pieniędzmi prywatnymi, nie powinien dostawać do ręki pieniędzy publicznych losu miasta w swoje ręce, więc uważam, że osoby, mieszkańcy powiedzą, a nam to nie przeszkadza, to są prywatne sprawy, prywatnie można poświadczyć nieprawdę, to nie jest straszne wykroczenie. Ale jest taki interes publiczny, panie redaktor, to jest... Ja mówię, jaki był cel tego prawa. Cel był tego właśnie taki, o którym powiedziałem, jest powyższym, tu żadne kruczki prawne nie powinny mieć zastosowania, tylko po prostu wykładnia celowościowa prawa. Ono po to było tworzone, żeby właśnie nie powierzać. Ordynacja wyborcza była niedawno zmieniana. Dokładnie. Ale jest jeszcze ustawa o pracownikach samorządowych. No więc właśnie, dlaczego te dwie ustawy nie są kompatybilne? Ale jeśli chodzi o dedykowanie akurat w tej sprawie jakiejś ustawy, to chyba jest ważniejsza ustawa o pracownikach samorządowych, bo mamy wybór władzy samorządowej, a ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru, podkreślam, nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją. Pani prezydent Łodzi została skazana prawomocnie za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera. I to panie jest wyrok prawomocny. Ja wiem, są różne opinie prawne, różne zdania polityków. Ale możemy złamać ustawę o pracownikach samorządowych? No chyba nie. Ale ja mówię o czymś innym. Czy panowie nie rozumieją, o czym ja mówię? Ja rozumiem. Że mamy w Polsce prawo, które daje możliwość sprzecznych interpretacji. I to chyba nie jest dobre dla obywateli. Ale jest, ale jest czasem wygodne dla polityków, którzy tak mogą, prawda, sobie interpretować to prawo, jakim akurat pasuje. Natomiast to wszystko wynika oczywiście z dziadostwa legislacyjnego. I mówię to z pełną odpowiedzialnością jako wicemarszałek Sejmu. Prawo tworzy się zbyt szybko, bez konsultacji z interesariuszami, z ekspertami, po łebkach, prawda, i tak to wychodzi. wystarczy sobie przypomnieć, jak niedawno stosunkowo Prawo i Sprawiedliwość zmieniało kodeks wyborczy. Po prostu na łapu capu, po to tylko, żeby zlikwidować jednomandatowe okręgi wyborcze tam, gdzie się da, prawda? No i takie buble wychodzą, prawda? Nie ma spójności. Pan minister Szczerski tutaj mówi pięknie o wykładzie celowościowej, ale nie da się tego chaosu prawnego celowościowo po prostu zinterpretować, no. Kto tu powinien rozstrzygnąć, panie marszałku, w tej sytuacji? Najlepiej by były jakieś niezależne sądy, ale mam wątpliwości, czy takie sądy istnieją po ostatnim upartyjnieniu ich, no. Natomiast jedno jest też pewne, pan Grzegorz Schetyna i tak zwana Koalicja Obywatelska powinna się wstydzić, że taką panią popierają. Mam nadzieję, że tam wygra Rafał Górski w Łodzi. Pan Worabiej? No cóż, no chaos legislacyjny rzeczywiście mamy i trzeba było się zastanawiać, czy tych przepisów nie doprecyzować, ale ja patrzę na tę sytuację trochę inaczej. Mianowicie patrzę w kategoriach pewnego szantażu, który uprawia partia rządząca w ogóle w tej kampanii wyborczej. Bo co słyszymy? Słyszymy tak. Pani prezydent Łodzi została skazana prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy. No generalnie nie jest to sytuacja miła, lepiej byłoby nieprawdy nie poświadczać. Obecnie startuje w wyborach i prawdopodobnie uzyska w pierwszej kadencji mandat od mieszkańców Łodzi, żeby dalej Łodzią zarządzać, bo jest traktowana i uważana za dobrą prezydent miasta. No i teraz, mamy ustawę o pracownikach samorządowych, wspomnianą tutaj, które interpretacje też są takie, że w tych przypadkach, jeżeli to jest skazanie wyrokiem prawomocnym za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo ścigane publicznie, rzeczywiście nie można z taką osobą nawiązać stosunku zatrudnienia, ale trzeba sobie zadać pytanie, jak tutaj wyważyć z jednej strony wybór, który jest wyborem mieszkańców prawomocnym, a z drugiej strony wykroczenie, przestępstwo, które jest znane opinii publicznej, bo w tej chwili każdy mieszkaniec Łodzi ma świadomość tego, co pani prezydent zrobiła i może na nią zagłosować lub nie. I ja tutaj naprawdę nie wybieram dusza. I na miejscu mieszkańców Łodzi naprawdę ci, nie poddawał się kolejnemu szantażowi, które uprawia partia rządząca, mówiąc, że pani prezydent Łodzi nie obejmie swojego urzędu. Obejmie swój urząd, jeżeli wygram. Byłem głębokim przekonany. Jarosław Kalinowski. No to, że mamy bałagan prawdy, no to już wszyscy wiemy. Szkoda, że przy ostatniej nowelizacji kodeksu wyborczego tego nie poprawiono. No, skoro to tak istotna sprawa, a jest to istotna sprawa, ale tu jest jeden bałagan, a drugi chaos coraz większy w wymiarze sprawiedliwości. No kto ma tak naprawdę rozstrzygnąć? Przed chwilą była o tym mowa. Jakie sądy? Gdzie te sądy, które miałyby rozstrzygnąć, jak ta sytuacja powinna wyglądać? Ale to jest jedno. A teraz takie kwestie moralne, etyczne i wyroków. No ja się zgadzam z tą opinią, która tutaj dzisiaj była wyrażona, że osoby, które zostały przyłapane na kłamstwie, nie powinny pełnić funkcji publicznych. No, przepraszam bardzo, przez analogię, pan premier nie powinien pełnić funkcji premiera. No, sąd stwierdził, że kłamał. Sąd stwierdził, licznik kłamstw premiera, z punktu widzenia prawa, licznik, takie jest przestępstwo. Ale ja mówię o kwestiach etycznych i moralnych. A to zupełnie co innego. No, ale to jest tego samego dotyczy, kłamania przed wyborcami. Jak ocenić kogoś, kto staje przed wyborcami i cynicznie, z premedytacją, okłamuje ludzi po to, żeby prywatne polityczne korzyści osiągnąć i swojego zaplecza politycznego. Mówię o panu premierze Morawieckim. Czy to jest wyraz jego szacunku do wyborców, czy wręcz odwrotnie pogardy do wyborców? A przecież ten licznik kłamstw premiera bije. Nasi młodzi ludowcy już ponad 100 naliczyli. A w tym tygodniu pan premier mówił, dziękujemy Unii za te pieniądze, no coś tam dostajemy z tej Unii. Na remonty chodników nam wystarcza 20 miliardów w minionym tygodniu. 20 miliardów netto. A prawda jest taka, że tych miliardów netto dostajemy rocznie złotych, około 45. No przecież celowo się mija z prawdą, deprecjonuje nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Ale nie ma się co dziwić, bo ta Unia według prezydenta to też jest wyimaginowana wspólnota, która nic nam nie daje. Pan minister to już jest mówił, straszne, teraz będzie mówił z czym mamy do poseł czynienia. Marcin Kierwiński. Jak się Platforma z tym czuje, że macie kandydatkę, popieracie kandydatkę, która jest prawomocnie skazana. Jeśli pani redaktor pozwoli jej, bo zadała pani pytanie, jak do tego dochodzi, to ja mogę państwu przypomnieć, jak do tego dochodzi. Kodeks wyborczy, nowelizacja, o której tu mówiliśmy, przepychana na kolanie, przepychana tak, że wnioskodawcy tej zmiany nie wiedzieli tak naprawdę, co w tej ustawie jest. Złożyli ustawę, potem złożyli do niej, uwaga, ponad 300 poprawek, a potem do tych poprawek złożyli jeszcze 150 poprawek. Panowie posłowie. Nie, ale jedna teza. Jeżeli przegłosowuje się prawo tak, jak robi to PiS w tej kadencji, na kolanie, po nocach, tak gdzie posłowie, którzy podpisują się pod projektami ustaw, nie wiedzą, pod czym się podpisują, to takie są skutki. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Łodzi, no to bądźmy też, bo sytuacja w Łodzi, w Warszawie jeżeli chodzi o ten szantaż, o którym mówił pan minister Rabie, jest bardzo podobna. Mamy prezydenta. Prezydenta, który cieszy się bardzo, mówi w Łodzi, bardzo wysokim poparciem. Około 70%, przynajmniej tak wskazują sondaże. Kandydat PiSu cieszy się poparciem trzykrotnie mniejszym. No i co? No i PiS postanawia teraz tak interpretować prawo, żeby tylko nie dopuścić do tego, żeby popularny prezydent, który wygra te wybory, z dużym prawdopodobieństwem, został... wie pan co? Panie ministrze. Pan apelował przed chwilą o wykładnię celowościową, a ja bym apelował o zwykłą logikę. Skoro przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej mówi, że nie ma przeszkód, żeby ta pani kandydowała, skoro Polacy tej pani ufają, tylko, czy będzie można podpisać nią skoro Polacy tej pani ufają, skoro suweren tak będzie chciał, no to nie jest rolą administracji rządowej, pana ministra Sasina, czy jakiegokolwiek ministra z rządu PiSu mówić, że wie lepiej od ludzi i mieszkańców Łodzi. Ale tego też nie mówił pan... Przewodniczący Hermeliński. Ja odnoszę się do elementarnej logiki. Jeżeli można kandydować i uzyska się większość, powinno się móc normalnie podpisać umowę o pracę. A PiS cały czas mówi tak. Kończmy tę kwestię. Jak się Platforma z tym czuje, pan mnie powiedział. Ale z czym czuje się? Że popierają państwo kandydatkę. Popieramy bardzo dobrą prezydent Łodzi, która ma bardzo wysokie poparcie. Osobę, która realnie zmienia Łódź. Ale lepiej byłoby, gdyby nie... Warto powiedzieć, że w tej sprawie, że w tego typu sprawach prokuratura jakoś mało chętnie podejmuje się oskarżenia publicznego, a akurat w tej sprawie, w sprawie pani prezydent Zdanowskiej, chętnie się tym zajęła. Pytanie dlaczego, czy była to polityczna akcja? Widać, bo na listach PiSu, żeby było jasne, wielu jest, panie ministrze, ale spokojnie. Niestety ofiarą systemu jesteśmy my wszyscy, bo to, co robi PiS z polskim sądownictwem, z polską prokuraturą i tak dalej. Ale panie ministrze, proszę do mnie nie pytać, proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak nie, to jest, że się odnosicie do suwerena, a nie chcecie tego suwerena słuchać? No i tyle. Zły suweren. Tak, to jest dobry. Po włosku to jest koniec. Warczący samorządy, nie audycji, tylko tego tematu. A propos sądów, złych sądów, nie wiem, który sąd był dobry, a który zły w Lublinie? Bo sąd okręgowy poparł prezydenta Krzysztofa Żuka, który zakazał manifestacji Marszu Równości i kontrmanifestacji. A drugi sąd apelacyjny powiedział, że marsz może się odbyć i powinien się odbyć, a względy bezpieczeństwa, o bezpieczeństwo ma zadbać policja. To który sąd jest dobry, a który sąd jest niedobry? Krzysztof Szczerski. Ja w ogóle nigdy nie komentuję wyroków sądu, zwłaszcza dotyczących Parad Równości. Aha, dobrze. I w Lublinie. A ja komentuję. Proszę bardzo. Stanisław Tyszka. No, to jest sytuacja taka, że mamy dwie wartości. Z jednej strony mamy... Mamy z jednej strony konstytucyjną wolność zgromadzeń, z drugiej strony mamy bezpieczeństwo, zdrowie obywateli. Tak? No i to są dwie wartości, które zawsze trzeba zważyć. I można to postrzegać jakby całkowicie teoretycznie. Natomiast tutaj mamy kampanię wyborczą. No i z jednej strony jakby słyszałem, że ta partia Razem, która przygotowała ten marsz, nie do końca zapewniła bezpieczeństwo. Z drugiej strony pan prezydent Żuk chciał ewidentnie puścić oko do prawej strony elektoratu, prawda? Tak jak pan Jaki okazuje się najbardziej lewicowym w tym momencie politykiem w Polsce, w Warszawie, tak samo prezydent Żuk z Platformy, prawda, uśmiecha się. To są takie no typowe partyjniackie zabiegi w kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że w Lublinie tak wygra Jakub Kulesza, który reprezentuje zupełnie nową jakość. Panie marszałku. Ale czy można zakazać zgromadzenia, motywując ten zakaz? Panowie, pan minister jest nadaktywny. Nie chciał nic mówić, a mówi w tle. To nie fair. Czy można zakazać, motywując to względami bezpieczeństwa, a za bezpieczeństwo odpowiadają organizatorzy, no więc w tej po pierwsze, chwili, po drugie policja. No to zdaje się, dzisiaj się odbędą te marsze, więc zobaczymy, czy miasto i policja stanie na wysokości zadania, żeby zapewnić bezpieczeństwo i uczestnikom, i osobom postronnym, które mogą być poszkodowane. Ja bym chciał, żeby zarówno prawa człowieka i prawa do tego, żeby taki marsz się odbył, jak i bezpieczeństwo były traktowane poważnie. I naprawdę bardzo mnie zabolała decyzja pana prezydenta Żuka, którego uważam za dobrego prezydenta Lublina, bo rzeczywiście Lublin zmierza w stronę takiego miasta innowacyjnego. Chyba to było takie mrugnięcie trochę w kampanii wyborczej, rzeczywiście. Raczej oczekiwałbym od prezydenta miasta tego, żeby tak jak prezydent Rzeszowa zresztą na taki marsz zezwolił i zadbał o bezpieczeństwo. Ja byłem na marszu w Rzeszowie, dzisiaj w Lublinie niestety nie będę, ale to był marsz, który przebiegł spokojnie, dostał zgodnie z przepisami i prawem zgodę od miasta, bo nie można takiego marszu zakazać. Tutaj sądy są i sądy, orzecznictwo europejskie jednoznaczne. No z drugiej strony, pan prezydent Rzeszowa zrobił wszystko, żeby zadbać o to, żeby taki marsz nie był rozbity i żeby ktoś, kto kieruje się nienawiścią rasową czy inną wobec uczestników tego marszu, został zatrzymany. A tam inne rasy będą? Generalnie ogólnie trochę takie zachowanie. Też apelowałbym w ogóle do prezydentów polskich miast, żeby stojąc przed takim dylematem, opowiedzieli się po stronie wartości takim, jakim jest wolność, szacunek dla różnorodności, szacunek dla innego człowieka, a nie po stronie osób, które zagrażają takiemu marszowi, grożą uczestnikom śmiercią, bo i takie groźby w Lublinie były. Dlatego, że tutaj ten dylemat jest jednoznaczny. To jest tak, jakby prezydent Starzyński powiedział w 1939 roku. Ja nie będę was, drodzy warszawiacy, bronił przed najazdem Niemców. Stanę sobie z boku, bo Niemcy mają swoje racje, chcą podbić Warszawę. To pan generalnie poszedł daleko. Natomiast dobra, Jarosław Kalinowski. Prawo do wolności. Nie, no tutaj trzeba stanąć jednoznacznie po stronie wartości, które są Jarosław Kalinowski. Ja myślę, że pan prezydent Żuk zaskoczył wszystkich obserwatorów tego, co się działo i miało dziać w Lublinie. Wszystkich od zaplecza, które popiera jego kandydaturę, jak i tych, którzy są jego kontrkandydatami i tym obozem przeciwnym. Zdziwiło mnie, powiem też szczerze, to pierwsze orzeczenie sądu. Podtrzymujące decyzje. A czyli tamten sąd był zły według pana? Ja mówię, że mnie zdziwiło. Zdziwiło mnie to orzeczenie, bo ono było ewidentnie wbrew już linii przyjętej wcześniej przez sądy, również przez Trybunał Europejski w tej sprawie. No, teraz mamy decyzję taką, że marsz się odbędzie i władze mają zadbać o bezpieczeństwo i teraz zastanawiając się, dlaczego pan prezydent Żuk taką decyzję podjął, ja myślę, że podjął ją tak z premedytacją, że wiedząc, że i tak sąd postanowi inaczej, że umożliwi jednak przeprowadzenie tego marszu, podjął decyzję, tak jak to było mówione wcześniej, mrugając okiem w kierunku tam prawej strony, żeby go nie atakować. Żeby go nie atakowano, że zezwala na takie marsze. No i teraz mamy dzisiaj pole do komentowania duże i no na pewno się z tego cieszy najbardziej pan prezydent Żuk. Chciałam, ale tu osoba prezydenta Żuka jest ważna, ale najważniejsza jest zasada. Ja właśnie pytam o zasadę. Jarosław Sellin. Ta zasada została przyjęta i to, że sąd potwierdził, że ma być, to jest najważniejsze. Ja jestem przy okazji tej sprawy ciekaw, jak długa już jest lista obrońców konstytucji, obrońców niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów, czyli polityków totalnej opozycji, a przede wszystkim Grzegorza Schetyny. Jak długa jest lista sędziów, których nazwiska należy zapamiętać, których nazwiska należy zapisać i w przyszłości ewentualnie coś z nimi zrobić, bo ta groźba brzmiała z ust Grzegorza Schetyny przy okazji dwóch wyroków sądowych dotyczących konieczności sprostowania jednego słowa właściwie w trybie wyborczym przez premiera Morawieckiego przy okazji wyroku... A co do zasady? Przy okazji wyroków w sprawie pani prezydent Łodzi-Zdanowskiej i przy okazji tych wyroków właśnie w sprawie marszu w Lublinie. A co do zasady? Myślę, że ta lista jest coraz dłuższa i obrońcy niezawisłości sędziowskiej taką listę tworzą i tak tą niezawisłość sędziowską sobie wyobrażają, że ta lista ma w przyszłości być do czegoś użyta. Wolność zgromadzeń. Lista natomiast, sędziów komunistycznych natomiast oczywiście, oczywiście wolność zgromadzeń jest rzeczą ważną, istotną. W państwie polskim, zwłaszcza rządzonym przez moją formację polityczną, właśnie wolność jest gwarantowana. Odpowiedzialność oczywiście co do rejestrowania tych zgromadzeń jest na poziomie władzy samorządowej. Może władza samorządowa też czasami rozważyć, bywają takie sytuacje, że istnieje zagrożenie innej wartości, czyli po prostu zwykłego bezpieczeństwa. Nie wiem, jaka tutaj była dokładnie sytuacja w Lublinie i dlaczego taką inną decyzję pan prezydent podjął. Mnie w gruncie rzeczy w tej sprawie tego konkretnego marszu i tego celu tego marszu interesuje jedno, bo to takie marsze już mamy od dłuższego czasu w Polsce w różnych miastach. Właściwie o co chodzi z tymi marszami? Dlaczego one się nazywają marszami równości? O co chodzi? Znaczy, co się chce zademonstrować? Równość, panie ministrze. Panowie. Mają prawo, ale pytanie mogę zadać. O co chodzi? To trzeba tam iść, panie ministrze, i się pan nie pójdę. Panowie, bo założycie słuchawki i wszyscy będziecie mieli to wrażenie, które ja mam, czyli kakofonia. Tu jeszcze zacytuję pana doktora Przemysława Czarnka, wojewodę lubelskiego, który skomentował orzeczenie sądu. apelacyjnego. Sąd nie dostrzega prawa, żałuje, że sąd dostrzega prawa jakiejś mniejszości, a nie dostrzega prawa zdecydowanej, przytłaczającej większości mieszkańców Lublina do spokoju i do tego, żeby nie byli epatowani seksualnością kogokolwiek. Ja nie wiem, czy w programie tego marszu było epatowanie seksualnością, czy to jest jakaś... Powtarzam swoje pytanie, o co chodzi w tych marszach? No o równość, tak myślę, jak to jest marsz równości, to o równość. Krótki komentarz. Wolność zgromadzeń jest bardzo ważna. Ważne, ale mamy wybory samorządowe, które są bardzo istotnym wydarzeniem na polskiej scenie politycznej, a nie, prawda, kłótnia o Lublin, panią Zdanowską i tak dalej. Nie mamy żadnej politycznej debaty wyborczej, żadnej. Proszę bardzo, teraz... Walka na mel. Mimo wszystko proszę nie. Myślę, że tutaj problem jest znacznie poważniejszy niż tylko kwestia zakazania, czy też wyroku sądu. Problem dotyczy tego, że samorządowcy, tacy jak pan prezydent Żuk, czasami stoją przed dylematem, czy pozwolić na coś, co powinno być gwarantowane i oczywiste. I żeby było jasne, jestem gorącym zwolennikiem, żeby ten marsz się odbył i nie wydałbym takiego zakazu jak prezydent Żuk, ale samorządowcy mają problem, czy pozwolić na ten marsz i narazić bezpieczeństwo mieszkańców, czy nie pozwolić i de facto złamać prawo. Dlaczego tak jest? No dlatego, że władza PiSu od 3 lat puszcza oko do środowisk skrajnych, do środowisk, które tego typu marsze atakują, do środowisk, które posługują się nienawiścią w życiu publicznym. Proszę, już panu przedstawiam dowody, właśnie chciałem to powiedzieć. Wie pan, ja pamiętam tak zwany marsz niepodległości, pamiętam skandaliczne transparenty i wiem, że prokuratura i policja po prawie roku nie są w stanie ustalić osób, które te transparenty niosły. Natomiast ta sama prokuratora i ta sama dzielna policja zarządzana przez pana kolegę jest w stanie spisać i osądzić osoby, które na tym marszu przeciwko tym transparentom protestowały. To nie jest puszczanie oka do środowisk skrajnych. Jak to jest, że na zgromadzeniach ludzie przynoszą, nie wiem, miskę ryżu dla premiera Morawieckiego symbolicznie, żeby nawiązać do tego, co mówił w pewnej restauracji i nagle policja potrafi przyjść, spisywać. Potem ci ludzie są ciągani po prokuraturach. I to jest odpowiedź na pytanie o wolność zgromadzeń. Tak, pani redaktor. Dlatego, że jeżeli władza publiczna nie chce zapewniać ochrony wszystkim, jeżeli władza publiczna, władza PiSu wybiera sobie lepszych i gorszych obywateli, Prawda jest taka. Prawda jest taka. My nawet zapewniamy ochronę waszych szaleńców, którzy ulicą demonstrują. No, panie redaktor, no i właśnie to jest doskonałe prawda jest taka. Nienawistników, których mobilizujecie na nas. Ale panie redaktor, ale pan minister mówi o waszych szaleńcach, no to jest właśnie ta władza. Dobrzy przedstawiciele PiSu i inni wasi szaleńcy. Co się dzieje pod waszym szyldem na polskich ulicach? Dobrze, to ja tutaj postawię w tej sprawie kropkę. Prezydent ma obowiązek tak ustawić te dwie manifestacje, żeby się nie przecięły, a policja ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i zamykamy sprawę. To będziemy rozliczać policję. A pana chciałam zapytać, dlaczego prezydent nie wstrzymał się z powołaniem sędziów do Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięć, właściwie nie rozstrzygnięć, co pierwszej decyzji, przynajmniej pierwszej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo do zakończenia odwołań w NSA, odwołań tych osób, które odpadły w kwalifikacji do Sądu Najwyższego. Przed chwilą pan poseł Kierwiński mówił, że prezydenci różnych miast, tak pani Zdanowska, czy pan Żuk mają problemy ze swoją rządzeniem, więc za tydzień już wyborcy mogą ich zwolnić z tych problemów i będą mieli święty spokój. Natomiast jeśli pani pyta o nominacje sędziowskie, to jest dobra wiadomość dla Polaków, dlatego że to oznacza, że w Polsce prawo obowiązuje, ustawy są realizowane i że ani politycy w togach sędziowskich, ani politycy bez tóg sędziowskich nie są w stanie zatrzymać obowiązywania w Polsce prawa. Zarówno pytania do Trybunału Europejskiego nie dotyczyły w ogóle nominacji sędziowskich, tylko dotyczyły wieku emerytalnego. NSA w ogóle, kancelaria prezydenta, prezydent nie jest w ogóle stroną przed NSA, więc jakiekolwiek decyzje NSA w ogóle nie dotyczyły prerogatyw działań prezydenta, więc w tym sensie to jest dobra wiadomość dla Polaków, tak? W Polsce prawo obowiązuje, ustawy są realizowane, państwo działa, prezydent wypełnia swoje obowiązki, stoi na straży konstytucji i prawa i w związku z czym realizuje wszystko to, co w Polsce jest obowiązującym prawem. A ja nie mówiłam o pytaniach prejudycjalnych, tylko o skardze Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości. Ale w żadnym stopniu ona nie dotyczy prerogatyw prezydenta i obowiązywania w Polsce prawa, więc w powyższym to, co jest prezydent realizuje, realizuje na podstawie w granicach prawa zgodnie z konstytucją i to jest dobra wiadomość dla Polaków, powiedziałem. Nikt nie jest w stanie zatrzymać w Polsce nielegalnie prawa, które w Polsce obowiązuje. Nikt nie jest w stanie zatrzymać funkcjonowania polskiego państwa wbrew polskiemu państwu, wbrew prawu, które w Polsce obowiązuje. Marszałek Stanisław Tyszka, jak pan to widzi? Jeszcze można, jeśli dwa słowa o tej kampanii samorządowej, dlatego, że ja obserwuję, jak ta debata i uczestniczę w tej debacie publicznej naszej od 3 lat. Staram się ją kształtować w takim kierunku, jak mi się wydaje właściwe. Natomiast ręce mi opadają, że dyskutujemy o tej kwestii pani Zdanowskiej, tej kwestii Lublina, Nawalanka, PO-PiS cały czas, a w ogóle nie zastanawiamy się, jak ulepszyć samorządy, prawda? My na przykład złożyliśmy ostatnie słowo. Przepraszam bardzo, prawie, ale rozmawiamy o wartościach. Ja nie mówię, że wartościach. O tych sądach też ludzie mają dosyć o tej dyskusji o sądach. Prawda? No bardzo mi przykro, zgodzi się pan przyjść do programu. Zgadzam się i już się odnoszę. Tylko wolałbym rozmawiać o takich rzeczach jak zakaz finansowania pracy przez samorządy, bo to jest coś, co by rzeczywiście zmieniło debatę w Polsce. Jeżeli chodzi o zachowanie pana prezydenta, no ja się bardzo dziwię, że pan prezydent zdecydował się zignorować to zabezpieczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. To się przyczynia do wzrastającego chaosu, anarchii prawnej. Czekamy w tym momencie, sprawa jest już niestety przez nieudolność Prawa i Sprawiedliwości, takie zacietrzewienie partyjniackie umiędzynarodowiona, no i też przez donosicielstwo oczywiście opozycji totalnej. To wszystko może się skończyć bardzo źle dla Polski, ale ja myślę, że skończy się w ten sposób, że po wyborach samorządowych, po 11 listopada Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie zrobi taką samą akcję jak z IPN-em, czyli w ciągu paru godzin wycofa się z wieku emerytalnego i przede wszystkim z pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Dlatego, że inaczej, jeżeli byłoby orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, a Polska, tak jak zapowiadał bardzo nieodpowiedzialnie premier Gowin, zdecydowałaby się na jego zignorowanie, to miałoby katastrofalne konsekwencje dla polskiej gospodarki, dlatego, że nagle moglibyśmy znaleźć się w takiej sytuacji, że orzeczenia polskich sądów nie byłyby uznane za granicą. Ale jak się Polska mogłaby wycofać z pierwszej prezes, jak pan powiedział? Już mieliśmy 5 ustaw o Sądzie Najwyższym, prawda? Bubel za bublem prawnym. W tym momencie Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie przygotuje kolejną 6. tam czy 7. ustawę i się wycofa z tego. Ale taką specjalną ustawę, która by dotyczyła pani prezes Gersdorf? O Sądzie Najwyższym, to jest ustawa o Sądzie Najwyższym regulowane. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przez to, że się zapędziło w tym takim bezrozumnym pędzie do upartyjnienia tych najwyższych organów sądowniczych, w tym momencie będzie musiało się wycofać na zasadzie takiej jak w IPN-ie, no, czyli kompromitującej jednak. No. Paweł Rabiej. No właśnie ustawa o IPN-ie jest takim przykładem, że jeżeli sprawy zabrną za daleko, to można się jakoś z tego wycofać. Ja myślę, że to, co mówi pan marszałek Tyszka, może rzeczywiście nastąpić. Ja mam wrażenie, mam przed sobą taką trójkątną serwetkę, ona ma 3 rogi. Ale myślę, jeden pan zagiął. Pan prezydent padł tutaj ofiarą pewnego trójkąta dramatycznego, który występuje wokół Sądu Najwyższego i tej pseudoreformy sądownictwa, która przejdzie do annałów polskiej historii jako najbardziej prawdopodobnie nieudana reforma czegokolwiek. Mianowicie, z jednej strony mamy pana premiera Morawieckiego, który w moim przekonaniu chce to jakoś zamknąć i rzeczywiście wyjść z tego impasu i chaosu, w który sądy zostały wprowadzone. Z drugiej strony pana ministra Ziobro, który jest zacietrzewionym wrogiem sądów, też z osobistego punktu widzenia realizuje jakąś wizję upartyjnienia sądownictwa. Z trzeciej strony pana prezydenta, który usiłuje w tym wszystkim jakoś pływać i nie utonąć. I myślę, że tym była podyktowana ta decyzja. Natomiast na pewno, panie ministrze Szczerski, to nie jest decyzja, która jest dobra dla obywateli. To nie jest decyzja, która sprzyja temu, żeby sądy działały w pewnej stabilizacji. Dlatego, że wreszcie zacznie działać Izba Dyscyplinarna i wreszcie skończy się bezkarność sędziów. Ale jednak zwróćmy uwagę na olbrzymi chaos, jaki to stworzyło i naprawdę nie posuwa nas to w żadnym stopniu do tego, żeby sądy działały szybciej i żebyśmy byli zadowoleni z ich działania i roku. Jarosław Kalinowski. Prawnicy mówią, że pan prezydent zerwał owoce za trudnego drzewa. Część prawników i to... Ale to też prawnicy. Od prawa farmaceutycznego na przykład. Nie, też konstytucjonaliści. Gdyby pan prezydent sam zjadł te zatrute owoce, no to jego była decyzja. Problem polega na tym, że te jego decyzje dotyczą nas wszystkich i pogłębiają chaos prawny i tak już olbrzymi do jeszcze większego. Jeżeli wyobraźmy sobie, że może się zdarzyć, panie ministrze, widzę, że pana to boli, no bo pan się odzywa. Chaos jest wtedy, gdy się nie wypełnia ustaw, prezydent. No jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa została powołana z naruszeniem konstytucji, no to właśnie to jest to zatrute drzewo, którego pan prezydent karmi nas teraz wszystkich. problemy po stronie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli werdykt będzie negatywny, no jak to, jak potem rozstrzygnąć, co jest słusznie w Polsce, jakie decyzje tego Sądu Najwyższego będą podejmowane właściwie albo niewłaściwie, uznawać je czy nie uznawać. Taki galimatias, taki bigos nam po prostu szykuje. Szykujecie. Rację ma pan marszałek Tyszka, bo na przykład kto wie w Polsce, że dzisiaj interpretacja ustawy VAT-owskiej jest taka, że samorządy muszą płacić inwestując VAT, oddając nawet te europejskie pieniądze inwestujące do budżetu państwa. A z drugiej strony premier Morawiecki mówi, że będzie dawał samorządom pieniądze. To dobrze, jest draństwo. Dobrze. Ale skąd się wziął VAT w pieniądze europejskie? Za naszych czasów ten VAT gminy inwestując mogły odzyskać. Ale to jest unijna regulacja, panowie. Unia kazała zwracać VAT z pieniądze europejskie. No przecież co pana powiem? Panie ministrze, czy jestem niewidzialna? Uśmiecham się pani, bo widzę panią. Cieszę się. Pan minister nadrabiał, bo wcześniej nie chciał mówić, a teraz mówi na okrągło. Proszę słyszeć, właśnie. Na okrągło, jak pan prezydent kiedyś mówił na okrągło. Ale się wprost, uczył. Na okrągło, uczył się ale na okrągło. Proszę bardzo, Jarosław Sellin, czy jest taka możliwość, że Prawo i Sprawiedliwość przygotuje jakąś nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym? Nie ma takiej potrzeby, jest wykonywane prawo. Pan prezydent powołał kolejnych sędziów, 27 do Sądu Najwyższego, co wygląda na to, że już jest taka większość, że wreszcie będzie można też zaproponować panu prezydentowi powołanie prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ odpowiednia liczba sędziów Sądu Najwyższego może takie propozycje zgłosić, więc jest to jest dopełnianie reformy wymiaru sprawiedliwości w tym wymiarze. Zaczęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego, Krajowa Rada Sądownictwa, sądy powszechne też zostały zreformowane i dalej będą reformowane i Sąd Najwyższy, czyli coś, co między innymi było w naszym programie wyborczym w roku 2015. Z powodu tego między innymi elementu programowego wygraliśmy wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne. Pan odpowiada bardzo ogólnie, ale co będzie, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale co będzie, jeżeli? Stwierdzi. Moim zdaniem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się bardzo poważnie zastanowi, czy może wchodzić w prerogatywy, których nie ma, a Komisja Europejska nie ma prawa wchodzić w wewnętrzny porządek prawny organizowania wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. I moim zdaniem rozsądek tam przemówi. Kończymy, bardzo proszę. No, pan minister Sellin niechcący powiedział, o co w tym wszystkim chodzi, a mianowicie o nielegalny wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Taki sens mają te ustawy, które PiS przepychał kolanem, a prezydent podpisywał na chybcika. Chodzi o to, żeby mieć pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby pierwszy prezes Sądu Najwyższego mógł zapewniać bezkarność dla różnych polityków PiSu. Ja rozumiem, że pan prezydent do pana ministra Szczerskiego raz wszedł na drogę łamania konstytucji, o drogę łamania polskiego prawa. Z takiej drogi się bardzo, bardzo ciężko schodzi. Idzie się tą drogą coraz dalej, wpada się w kolejne... idzie coraz głębiej w ten las się wchodzi, tam coraz ciemniej, a na końcu tej drogi, panie ministrze, ja zawsze będę to wam przypominał, jest Trybunał Stanu, który prędzej czy później pana prezydenta spotka. Widzę, że prędzej czy później. Wie pan co, to nie jest lista. Na pewno jest to lista tych, którzy łamią polskie prawo. Chciałam panu przedstawić. Mogę? Robespierre z Warszawy. Krzysztof Szczerski, Stanisław Tyszka, Paweł Rabie, Jarosław Kalinowski, Jarosław Sellin, Marcin Kierwiński. Za tydzień polityków nie ma. Będziemy się w ciszy zastanawiać, kogo wybrać w wyborach samorządowych. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich pralka ładowana od góry Whirlpool o załadunku 7 kg. Oszczędzasz 50 zł, płacąc tylko 1449 zł. Ekspres automatyczny Saeco Celsius z dotykowym wyświetlaczem. Oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 3999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej. LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny.